ملک مکی صورت ته په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې ویشتم نزول کې رسو د سورته طور او آیای داوا د سورته نفی د شرک فی البرکات الله خیر اچي پر سکی مخلوق برکت دی هنده نری د دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم بدا سورتو نویل او دکیدو ٹیم کی یو دا بل سورت الف لام میم سیدہ زکا پاوکی رد شرک اعتقادیوں او پدی کی رد د شرک فعلی نفی فی البرکت او دا ډیر نقصان دی زکا چې دی وی دی ما تا مال کې خیر اچي زکا پاو ورکوم چې دا یو منل دغه کې بدانو شرګونم جی نو دی به مکمل ګندشي نو زکا دا بیانې برکت ابو سعود وی مدارک وی دا کریمه د تعظیم دا بيد الله نه بل چا ثویل من نو دا نشی ویلی چی پا برکت دفلانی دا سراحتن من مبارک هو اللہ مبارک وشیغی دیشوی مقبول مخلوقات خیر آچولی دی اللہ دو پدی کی دری خبری یو ورکول چی دا دی آخی دی زیادول خیر آچول دا دری خبری مشرک زکا بابا تا نسبت کئی را کئی ازور کم مال را کئی زیادتی خیر بکیا چی ردیز اینا سورت الجن بوردہ تم باب دے درو برابی نفی دا شرک فی البرکات رنگو را بردائی حاصل د صورت و مسئله ده برکت بانی یعنی نفی بانی یولس دلائل ذکر کئی خلقوی ده یولس بیزوان نراش آغا صورت ملک نداو پیجن زجر ورکی منکر لدری مسری بشارت ورکی تفوید چینکار کی در قرآن من جہنم تبدرش داو حاصل بری ربط و مراسبت مکی انفاق مدل توی لگے خوپنم دا اللہو لگو چاو برکت آچی مال بری زیاد شی نوزک متصل ورکسرات یا مخ کی صورت کی مسئلہ د تعصب یو نمونه نو دی کی وای مشرکم ځان باندې تنشیا راولې دور میره کوي چې تنشیا راولې دا یو له سمر دا ثانه دار بابا دی چې بل شاله ورن کې پټو کې ساتي او دا به خاص ملنګا دی د تعصب یو نمونه ځکه یې متصل وته یو دلیل تبارک الذی دویم دلیل هو علی کل شیء قدیر دریم دلیل الذی خلق الموت والحیات خیر و شر مالک دی دا سلورم دلیل دریم آیات الذی خلق سبع سماوات طباقا الله بینزم دلیل ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح آیات بینزم شپغم دلیل واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور فارسلوا عليه وم دلیل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها اتم دلیل آیات نورلسم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات نهم دلیل آیات 23 قل هو الذي انشاكم لسم دلیل آیات نمبر 24 قل هو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون یولسم دلیل آخر کی درشم نمبر قل ارايتم ان اصبح باؤكم غورا وبي ذکر کلی حکم عام دے ہر شی مال دن لریکم سو بیراو توی بابا برکتا چی پلانی لمن منی ولی دا سفائده لری اسم دلنشی در کل ناغ سورت چی دای اولس دلائی ذکر کری کاش کی چی سڑی یادی حضرت شیخ رہے بہو اللہ ویل ابازو گڑی لطلیو بیان بیوکو سوینگیر پاسی دو تقریر دوران کی ویشی را دو بیان دی خودی غر کی دو لگان دی خودی غر کی ایمائی چی گورا مخامک ناسو دی ماتو ایچی کلا ما بیان ختم کوئی اگوی گزار را تراک چی دا شرک را نو دوڑی لانے بولاق دو بی دی وادا یاو دا سی تبار کتلا دی چرک را دیشی اقواسی دا جمعی پشپا بانی مو موکن دا آغا صورت تی چی خلقی دا جمعی پشپا بانی وی ګور تبارک الذی رمن ورته وی مده ته په دې څنګه وی نظر ایله شیخ عارف دی الله او رحم الله یقینا زمو یقین دی چې الله او مخلی الله د شهید مبارک د خپل پیغمبر په جو بجې سوې نور اشتیا د ساده پر مسلوب لاهور کې وی ځان ته مدرس ویال تا کس راوی چی امام ویزلالما نو دا پنجاب کیا وقتی اسم شرک دیا وقتی متولی کمیٹی یو بکی مشری وی آغاوی لمنگ آغای امام ساتو زکا بری لیا نو دور بدا سکی چی آغا با مڑی لام بای نو دے خوڑی چالا کبولا مکو ازڑے ہو نو دویل چی بلکل نا شاید منظور دے او خزی بانزا لام بول مړی دی ټول مړی دی سپری بیا متولی وی چې نه دا نه نو مه خدای کار شي په خپل ډول کې به کار باندې به څه کوم چې نه مشه به زه دا شرط به من نه لري ما چې دا لري شو نو ټول اسان شي الله دا غو صورت ته کپا طریقه وای او په دې کې علت ذکر کړي دا ځان چرا مخاله ول دي د قران وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير قران نما خاړول دا سبب د عذاب دی بل مخبدل لتور کم قیامت کیوم د قران نه مخاړولې دې مخبدل لتور کم یو مخلوق ته دی د برکت نسبت کړې دې نمخ بدل لطورکم فلما رأوه ظلفة سیئت وجوه الذین کفروا داغ سورة الولد تبارک اللذی خیرہ چه انکے آغازات تھی چه فلا صدقی دے اختیار نوز چه اختیار دی دبل مربوب دبل مملوک دبل سی مخلوق پیدا شوی ناغ سنگ اختیار نمش دیم دری پنفی دا برکت پدې بر علاقو کې دا مشهور ده چې ریاض او خضر علی نبینا خضر علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام دیو راضی مخکې مې بیان کړم په هاي دوران کې ول سر کړی او دا حضر علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام علامه ده ده چې لاس لدل کې دې کو ته کې وخه نشته نو ګور موږ مخکې ویلو چې انبیاء الله د هر قسم عیب نه پاک کړی چې دا تشوخ یې ډوب کړی دا عیب نه دی دا خسراتن درو نو سپینګری وشراتل زبلاړم چې لاس به راکول ان دا کو ته به ونی ولا نو ما ورته ستاسو په چا ګمان دی ګورې له ځنه یم وهو على كل شيء قدير الله فارشی بانی قدرت والا دی اختیار دی درم دری اغا اللہ چه پیدا کرے دی مرگ او جون یعنی خیر او شر جون سر خیر دی مرگ سر شر دی گورا دلتا مرگ مخی کڑے دی او جون دی او سو کڑے نکتا سر زکا مرگ شے یقینی دی تمام دنیا عقل من سڑے بری او که خری نو اغم منی که منو سٹیم منی چمڑکی دل شتر نفس چمڑکی دل که منو سٹم منی چه سڑے مڑ شاوی ام جاڑی ورطا او جوان چه دین دادی صفت الندا خو شاکی چه دین او سودم کور تا برسم یا بنا و کم چې شکی سی دی و شک لر وجودی دو زکی مقدم کو وجودی دو وجه در چه دا اشرف دی چه از مایش بگی بتا سیبانی کمی و استاسونا احسن و عملا خیستا عمل کون که دین اکثر ای نده بیره خیستا ای بیره رغا اللہ غالب و بخل کریں سلورم دلیل اللہ دا خاص دیور اللہ اغذات دے خلق السبع السباوات چی پیدا کری دی واسبادونا تیبا آقا تیبرتے حضرت شیخ ہوئے یو بلد پاسا ما ترا تی خلق الرحمن من تخاوت تبینی بندہ و پیدایش در بیغبان ذات کی من تخاوت سفرقم سفرق شتا سنقصان فرج البسران واروان اگرزوا واروا سرگین واروا برن حال ترا آیت ویری من فطور سچاو دو سچاو سشتره بگی نا نا نا نشتر سڑی بیاو گرتو بید خطا شوی ما بیا اوگر دوستر گین بیا بیا کر رتین دو پیرن بیا بیا یان خلیبو نرابشی تا تا البسر نظرستا خاصی ان نامرادا اوی بده حسیر ستڑه براو گورا وافس بده شی ده دستر که بده بانی توری توری شی بیا بده نظر نلی تا اللہ خودرتون بانی سره چه ترسی او یقینا ورقن سیین نسبا او یقیناً خیسکڑے میں دے اسبان نزدین زبکی دا پی مسابین او گرزوری میری پدیکین ستوری یودا مانا او چمخ کس را متصل خیسکڑے میں دے اسبان نزدین پڑی وو باندین دیویری پکی لگی دیش پک دشپیو گورا نه بل خرابيږي نه اتار خرابيږي دنیا چې آباد ده همدغه سرانه ده همدغه سرانه نه بيجګر کې فرق راوي او نه پټاس بربر کې فرق راوي او دا خوږی ګرمي شي وې تاسو مرمر کار نه کوي نه یتنه کې خدای چې تاسو مرمر کار کوي دوسان د ګرمۍ دي چې کله ضرورت نه دی وې ځنه د هندوانو په لوان نه چغل را نه شي چغل را لا نه ځنه دوه چغل لاړ وې تاسو ماته نه ویل اوس مې په بلاړ او ګر زولې مې دي دا سوري د اسوان د دی وی راځه رجو ملشیاتین وشتر دفار ده شیطانانو خواندان ده وشترو یو من یا مرجو من ذات رجبین یا مرجو من بیا نوشترشی پده سر شیطانان او تیارکر دمان دیو ده پرازابو سعیر ده دوزخ اٹھیدون که ده دوزخ او ده پار ده کسانو چی کفر اکرون پراخ پر عذاب د دوزخ دی ډیر به څه د ورتلوم کله چې اور زولې شری په دې دوزخ کې نه اوري به دې دوزخ لره شهیقن هنیدل او دا دوزخ به تفور جوشيږي جوش کوي جوش سورې هود کې یو سر پر څه تفور لپسته شو جوش دوی لکه ویلیو دک شین دا به وي دغ زیاتی نور په کار پن وی بغور نه دی الله هيا تفور اوازونه وکړي حالا بدکیږي چې مهربان ذات پکې بل قدم کیږي ولي وشي متشابهاتونه داسې چغاره وکړي بس بس الله ایت فور تبیدا بلندی دن شیخ وید اینی نرم خطا جی سونا پک اخپخ کتا که نو داروانی دابم داسی اٹکی تفور لکا حدیث کی شرازی تنور بیولی دو و لیلت الویراج کی او خلق بکیو داسی برا سر تبجو شوالو خودتورو ویدا زیناکار یا ابو طالب چې د خوت علی چې لهون د کیو او مازه ته نه کوم د خټکی جوش وهم قریبا چې بیل شي د ډیر حسین افون شو کار ورته چلی هر واری جوړ زول شي په دې کې فوجون یو ڈالا فوج اولی ویلیو دا فوجو دا مشرکا دا پیر فوجو کن دا فوز با کئی دا دوینا خزانچیان دا دوزخ آئی نور آغلی یرون کی وی با بلا یقینا بیشکا یا دا پختو بلا بلا شیر آغلی قد جا انا یقینا دا آغلی اون تا یرون کی دو درو ویلم پاوین اوویل من ندر آلی گره اللہ من حیت من شیع حیت تا حیث مسئلہ من شیع دا مسئلہ ندر آلی گره اللہ من شیع حیث و شیع دا مسئلہ نیتا چی مگر پا گمراہی کیم تادری موکولہ لویا کیا سرزان نوائی قرآن تا ساتھی رویل او دیوتی ویل گمراہی سرزان وقالو چغبکی لو آئی کمونگا او ردلے وے قرآن او ردلے وے من کلام دا نبی ما نزل اللہ او ردلے وے من ما نزل اللہ امام قرطبی ابن کثیر خطیب شربینی ہوئی دور پوئی قرآن مفہول لفظا او لترقی پماند حتی تراغی چیزان و پی پوا کڑے وین پدی قرآن نو نبوی مونگا اس پدو دخ کی خدوان مومت را نمزدکو او نمو پی زان پوا کون علت دازاب او گورا فقہا بی کی یو سڑے کلیبو ویو دے پخبل جبا کداغی پماند پوئی گی دے مسلمان ندی خبره باندې پوه شوې چې د کلمې معنی یاد کی من غو استقرار حدود ته نه بعد ديځه خلک په مثلا نه دي پوه چا ورته حدود نه دي نو چې په قران ټول باندې ځان نه پوه کوي دا د الله خط دی کنه نو بیا دته چې خط راشي نو دی خو یې ګوري په بل شای وای چې ته پڑھاو ته وا طرفو نو اقرار بو کی د خپل جرګلو رو حراکت ته د پار د دوزخیانو هلاک دي شي دوزخیان علماء وای لیس ابن سعد د امام شافعی رحم الله نه خراسانی لیس ابن سعد خراسانی د امام شافعی نه لوی عالم خدا دغه مذهب دغه اجتهاد او مسائل نه مرتب شو نه مدون شو نه ظاهر شو داولی شاگردان تکړه نو بس او د نور شاگردانو نو دا شکله حد ته ورسول حسین علی رحمه الله شاگردان کلک یو سو کسان سلور پینزه اسی اولسو پوریو سلور پینزه دنیا تو رو پپلی وادو لکنه کم مل تجزی برگری تریو وفان نورستان تا دا نورستان پا غرونو کلی کلیو شیخ القرآن شیخ احمد تایا رحمه الله امیر شیخ تلی و سمنگ الاخی تا ورلړې وتی وی تباشیر او زمونږ د شیخ زویرا ده مې پم پیر کې وګوره والتی وګوره سپینګيري راغلی وو به زمونږ د شیخ زویرا راغلی دی چې موږ سره ملاقات بیا امیر شه په خپل بیان وو نمې د دیوې د لاندې وتیاري د پرشتي خبره نو دا کسانو دنیا ته مسله ورسېدا نوې اورس یا ایوه الرسول بلغ ورسو دا ورسو تباشی تباشی لکه حوز نبا کسان شرلشی جانم تبی روان کری ترینده مصب امداز و امتیان دی و سیحابی دمینی اصحابی لفظ حدیث کرا دی وای بتا ته پته نشته چې تاسو ورستو دي دین کې سن ویلو نوې نوې کارونه کوي او زه به هم تبا دي شي هلاک دي شي چا چې بدل کوما نو ورستو دین زمان دا حدیث مطلب هم داري چې یو سنت چا ژوندې کو سلو شهیدار او ثواب داولي او چې کوم سنت باندې مرګونه کیږي هغه یادې انا نبی ملحما اقت بی خیادی سنت اندر ایادی دماری لغ پدی کی خدق سنت ایادی ذکر جی کلا شیر مطلق ذکر شی نصر فیصد اکی نمطلق سنت جی کتری تذکرہ دیو کڑی دا ندکر قطع نظر دا سنت حدیث داولی ولی شہید خویو پیرا مڑی شی اخلاس دا او دا دا سنت بیانا انکے ہر اورز دا دا مارگ دین ارا مسره چې بیانې نو د مرګ نو د تزه کار جوړ د سلو شي دا تکلیف ډېر دی اجر شي وای ها دا نه چې په صورت سوال هر یو باندې ملوي خو د درجه اوس لاس وی دا د کافر منی جرا شي فت دا چې سنت دي چې کافر یو متر کوي الحمدلله او دغه مډوړې وره نو پدی آغا نو میلنی و چیتا خبر ہے که او روز دن دبائن دلوڑ گزار کی نفوش ایتا قسنت کیا تا خبر ہے که او پتا بانی گولی چلی نفوش ایتا قسنت دا سنت اللہ یقیننا کسان چیریگی در اقبلنا بلغی پنا دیدن یعنی پششا بغیر دلیدون نا دیدن د دې د لپاره بخشش واجر لوی شپغم دري واسر قولکم رو رو خپل خبره کوي تاسی اوی جهرو یا پزور کوئی تاسی بھی دا خبرم یقیناً دا اللہ کوئی دے پو رازونو دا سیرو پٹو مطلب اسنے کخلا پی خوزے او کنا خوزے و اللہ پی کوئی دے نو تا چوئے زما پیو زما پہال کوئی دے نو زکو اللہ دا شیو الکوم چو نقصاد نے بچکن درو مر فالا آیا علمو آیا نفوی هغه ذات چې پیدا کړی دی مخلوق خلق مخلوق وګینه هغه نه کوي له غیب السماوات لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء صفت فنا نه دی په الله برکته او هو اللطيف الخبير او الله بارک بیر او خبردار دی یقین وکړه کله نه کله ای بازی کسانو تا خصوصا دی شیوخ اکلو تا زمان دعا بی اختیار رای چه آیا دیو باغو که دا مسئلہ پنجاب کی شیخ غلام اللہ خان رحمه اللہ یا نور زمان مشران درد شیخ القرآن رحمه اللہ یا داغن روز تو داغن شاگردان چه مسئلہ بیان کری اروخ کی باغوی تسو نترکی اوز منگا چه چا سر بیلوی بون پتندی دورس بجی چه وقت کی وسالات او بیا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ او شیخ الاسلام ابن تیمیہ ته وګورو نو دار سن رات ګران دې ذکر او یا حالات انداز تکلیفونه انداز وان دلیل یو لسه به ځوان درڅخه نو ته ولي یو لسه مور کې تا دی یو لسه به ځوان ای جندل دې هو الذی الله ذات دې چې ګرځول ساید فارزمکا ضرور نرمان کده بند صفاتو کو چې دا بند صفات شنو بیا سه عاجزی ځان غلې کړی چا ته سنو رزمکا را شي کوي چې ځان را کړو کی بدل د پرمانه د سر نرم فامشو نزئی فی مناکبان فترکنو دادیز مکیگین کدا منکب نوے پاترافو دادیز مکیگین زئی پاترافو دادیز مکیگین ترکنو حضرت شیخ ببانک والا او کمیسالی والی دوگین اوگا پا بدن بانی اوچھا تی او په ورونو د دې ځمکې لپاره غرتم سیر تراشه خلک کوئی که غر غټ دی هولار په دفا سی کنه او مان د لارو مکی ولارو د دې ځمکې جرنیری سړکونه دي موټر وې او های وې او ځانې دوه او خو ای حریدر د الله نه او دی الله ته ان مشور ورته کېدلی تخویب اامنتم آیا بچ بشی تاسی دا ذاتنا فی السماء چی حکمی شریکی پاسمان کی این یخصف بی کب الارض چی او منڈی تاسل رب ازمکا کی ناسا خا اید ازمکا تبور خوزیگی را خوزیگی با روان بی لکه غرور په مبارک وي تبور موران روان وي آیا بچ بشي تا سیدا ذات نه جوکي مې پسمان کړي چولي کې پتا شي باندې دکانو باران دکانو هوا دکانو باد هغه باد جاګر ښکاني هرشي وچتای زر دې چې کوه بشي تا سي څنګه و زمایا رول پپا اغه زمانه کې زماده علم دورانو علم چټي و راغلو یو حافظو بیا ورسلو دا اوازونه ده په خبر ريجستریشن نمبر اته هغه وخت کې لنو واغسته و پورا حافظ نو رسول سورته یادو واغه کې دا طریقه و چې د کوم قاری आवाज به واوري نو بیا به مخ شې وې او صحیح به ویل قاری نو هغه د هر شی आवाज کول دا وا یو ورځ پلار را روانو نظر یې نه لګیدا معمولی معمولی نماز وای اوس وکیدا زورستو مو ده هوا د طوفان نخره یې شروع کړه خو به طوفان اکش आवाज بل لږ شباب چې مقتل رښتیا طوفان ده چې دا طوفان مون ته نزی شو نو دې ماتوي رور مې کنه چې ما پرې نه ګرځي ما ته نه لاس لاس و دې ما ګور نه کړم پر اکلو راکلو وات کورو جمنګر تاسو نو اشکول د کور په منګ را پرې وته څنګه کیدو سره طوفان را ورسېد خیر دن دې مې دا څنګه نو راويستو ماتوي کته نه نن زمړو جنازه باندې نو دا خرو आवाज وکړو څه ته ټینګ شي یقینو کدا چې طوفان او چې ما وګتل نیمه ونه په هوا کې را روانه بنانه به ما شومانو اغوی لختو کی پڑ مخی پراتو پریوتر اللہ بچکو چاب مخامخ بات تنشو کتے حبتی دونو اوروگی بساڑی پا ہوا کی روانی نو دا اغوی کانی جاسو ہر سو جوتے یو گینٹا بعد توفان تیر شو چراوو تو مائی سنگ کوئی توبہ توبہ بیادا گانکو اغو ماشیوی لالہ روگی در لگم جستا خوخ دے سشی جو بخی اغو راجی کرنے یقیناً درو ویلو آکسان چې په خواده دی نه شرنګي او زما انکار چې دی بیا چې غواړي خو ما نه منل یا شرنګي او زما عذاب یا شرنګي انکار ده دی چې مونږ بیا باندې کوو بیا باندې کوو یا شرنګي او نیول زبان ناشنا اتم دی آیا نویری دی مارغان نګوري مارغان ته کدی دا پاس دوی صافات سب بستا سب تڑون کی یا صافات غڑون کی دی دا وزر اخفرو لران و یق بیزن اور آغندون کی دی بندون کی دی دا وزر اخفرو لران برا کتا منس کیو گورا ندی ٹھنکڑی دیو لرا نٹھنکڑی دیو لرا مگر محربان ازاد پر اپ آوا روان دی یقیرن دا اللہ پرشی بانی لی دن کے دن وفادی پر علاقو کی یو کس ہوئے سے بزر گیا سادہ سڑے ما وی مارغان چیالو جی ما خدا کشی دا بزم دان پوری اترم دا سرمانی دا غی دان پوری ترلی و دا بلی نیٹوک کرم جدلان دراغی نچا پکتول مات پری بزر اللہ ٹھنکڑی دی اچھو کی ٹھنک نکی نا بس ختم بھئی ام من حادا او گر الفاظو تا لگ رہا ہے تطبیقی دنیا آیا دا حاصل مانب شیخ کولا زاغت التقوم کلی کئی آیا دغا بستاسو لخ کرشیم آیا دغا با ہوا جندل لکم دا بستاسو لخ کرشیم چیتو دا دے وغا او بلا مانا آیا آغا دغا آغا اللہ جی کن آغا او آغا دغا نو آیا آغا دغا با لخ کروی ستاسو لپارا تاسی سو ہے آغا دیئے دغا دیو دا دیو آغا دیو آج تنن کلام ملا دا سرہ ہوئی آیا دغا بستاسو لخ کرشی جندل لکم لخ کرشی چینداد با کریستا سبیر و احربان ذاتنا ندی کافران مگر فدوکا کین آیا دغبا یرزقو کم تاسو تری زغدر کین کچری بن کی اللہ رزق یا رزق دادا پل طرفنا چه بن کی اللہ رزق دغه د خپل طرف بلکې دیو لجو فی عطوب و نفور دیو ننوتن کری فسر کشی او پا نفرت کی لجو آیا آسو کچروان دے موکیب بن سرخ کتا کون کے کتا کون کے فل مطلب علا وجہی پڑمخی روان دے پا مخم موکیب پختو کی مجوع مانکو سرگوزی آیا آسو کچروان دے سر نگون پا مخم کتا کی دن کے پا فل مخم آه دا ډیر لار مندون کړي یا هغه څوک چې رواني نیغ روان دي پلاري نیغي دا برابري ګمراه مشرک واحد برابري غينا ان من آیا هغه څوک آزا دا الَّذِي أَغَا لفظی ترجمه چی که ندا بجونی گی گا چه دغا لخکر دستاشی دا پارا آغا دغا حقا دا تاسی جکم ترطوائی دا طول راجم دا دل توم دا رسی دغا خسرکوزی دستاشی امداد نشی کونی هو آیا هو الَّذِي اللَّا غَزَاد تے چې پیدا یک رتا سولره او وی ګرځولتا سولره اسما او غنا ولا صار اوسترګي ولا اخيرا او ذونا یعنی اسباب د علم دادری لیدل او کویدل ودي ډیر لګ دا لا شکر وختون کی ساسنا لسم دري وایا الله هغه ذات چې پیدا یې کړ تاسو لرا الهو دې په دنیا کې سرا اخر ول ته وي او دې الله تا تو شروع تاسو وګورئ پر ځوکه کې خار واره کې وې نستې او وې دیو کله وې دالوز کدا شي رښتینی وایا انما العلم یقینا فوادری عند الله الله سفدا او یقیناً زشیم یرون کے سرگن زماکار یرول دی عذاب او قیامت راتلو علم دا اللہ سر نهار کلا چی دیو اوی نی دی عذاب لنا ظلفتن نزدین سی ات نطور بکریشی وجوه اللذین مخوندہ کسانو چی کفرو دی کفر کردی ورطبو علیشی دا حو عذاب دی چوی تاسی پدیبانی تد دون وختون کې تاسو د دې عذاب مطالبه کړو وتا حاضر وادو یاد عمل په اعتبار وختون کې وي اخیری په اعتبار اند قضا ده قل ارایتم وایا ایبوا کای تاسو ما کشری مړکی مال الله واه سوچ سر زمان دي یا بهربایو کې بون باندې نو سوگ دیں چه بچ بکری جار یوجیر پناہ تم بوئی سوگ دیں چه بچ بکی کافران دا زار در ناکنا سوگ دیں چه پناہ بول کی کافران دا زار در ناکنا او آیان بے حربان ازاد یقین کو ان پدی او پدی بانی زان سپارو دا بام دا زار نوچ کی زر دیں چه پوا بشیتا سی سوگ دیں پا گمراہی سرگندکیم وایا ارایتم فوقی مازن کچری شی وبستا سی غورن پټیم نو سوک بر اتلو کی تاس تبی با ایمائن کو بود چینو روانو او غور جوری تموی او غور وچی تموی او بم وچی کی جوری کی سوک بیراوی اول بانا حضر شیخ قول رحمه اللہ سورت ممتاز دی د نور سورتونو نه د مارغانو صفت ذکر کو وزر غړولی دی او راوندول کی دار لمخب بنا لا وجهی لو كنا نسمع او ناخر تفور او تبور هيو زيدن ذکر کول او نخر شرب فی البرکت کئی فیولس دلائل سرا دیولس بیزبار کدا دیو پی جندنو او پدی طریقہ دیویلو نوچری بنسو داونوی چی دا صورت دا شوی پا مطلب ندی کو اغلی بانا